رمضان، ماہ رمضان جب آیا، دل خوشی سے جھومتا، ماہ رمضان جب آیا، دل خوشی سے جھوما تھا، اب ہے دل مضطر، ہائے چل دیا رمضان، ہائے چل دیا رمضان، ہائے چل دیا رمضان، ہائے بس میں افطاری، بزم افطاری، آہ رونق سحری، آہ میرے چارا گر، ہائے چل دیا رمضان، غم کے باغ غم کے چھا گئے بادل، دل میں مچ گئی ہلچل، غم کے چھا گئے بادل، دل میں مچ گئی ہلچل، آہ میرے آہ اے میرے آور، ہائے چل دیا، چھپ گیا نگاہوں سے، پیارے ماہ رمضان کا چھپ گیا نگاہوں سے، پیارے ماہ رمضان کا دل کا شو حسین منظر، ہائے چل دیا رمضان، ہائے چل دیا رمضان، ہائے چل دیا رمضان، قلب پارا پارا ہجر غم نے مارا ہے، قلب پارا پارا ہے، ہجر غم نے مارا ہے، چارا گر، ہائے چل دیا، ہائے چل دیا رمضان، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.